bibi ikambo siliki lelo ponga na vani na mobali na biso yo moko presentenga olobi tosala sorti na bibio oyebi nazali mwasi lokola yo na kitoko mpe na koka mobali ayebi adres akomi kozongelanga na bakado oyokisango balobi nakoma kosinye basheke na poto oyokisango balobi nasomba lopango na binzai kolukanga matata te na boyi otiya ngai basikatrise kolukanga mindono te na boyi kombo na ngai na ngangai mobali omemaki akoma ya biso akoma ya yo akoma ya ngai kabibi ikambo osiliki lelo ponga na vandi na mobali na biso yo moko opresentenga olobi tosala sorti na bibio oyebi nazali mwasi lokola yo na kitoko mpe na koka mobali ayebi adres akomi kozongelanga na bakado oyokisango balobi nakoma kosinye basheke na poto oyokisango balobi nasomba lopango na pitae kolukanga matata te na boyi otiya ngai basikatrise kolukanga mindono te na boyi kombo na ngai na ngangai mobali omemaki akoma ya biso akoma ya yo akoma ya ngai mobali malamu aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete mobali oyo mobali malamu aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete na jirerere na nazwi oyo akoki motema tikanga mpe namonisa bolingo etondi nzoto mobali oyo mobali malamu aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete na jurerere na lapi nasi nazwi oyo akoki motema tikanga mpe namonisa bolingo etondi nzoto mobali oyo mobali malamu aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete tokoboma bondeko te lelo ya yalobi ya ngai kabibi yo nde mwasi ya liboso te mobali akabola bolingo yo na mbanda mobali oyo mobali malamu maindo aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete tokoboma bondeko te lelo ya yalobi ya ngai kabibi yo nde mwasi ya liboso te mobali akabola bolingo yo na mbanda mobali oyo mobali malamu maindo aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete tokoboma na ntina nini mobali alingi basi mibale atalingi kopala sanza na minzoto osembongo na ye moko mobali oyo mobali malamu aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete na jurerere na lapi nasi nazwi oyo akoki motema tikanga mpe namonisa bolingo etondi nzoto mobali oyo mobali malamu aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete tokoboma bondeko te lelo ya yalobi ya ngai kabibi yo nde mwasi ya liboso te mobali akabola bolingo yo na mbanda mobali oyo mobali malamu aboyaka te o akabaka mingi o aboyaka te o maboko pete tokoboma na ntina nini mobale lingi pasi mibale ata lingi kobala sanza na minzoto ose mbongo na emoko mobali oyo mobali malakwe maindo e aboya kateo akabaka mingyo aboya kateo maboko pende Muka. Aboya kateo, maboko pete.